यह प्रवचन परमशद्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 1 अक्टूबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम देखता है वे संसार है, मानो ये सत्ता होना पर दिखता है, ये होना पर संसार का नहीं है। इसमें व्यापक जो परमात्मा है उसका होना पर संसार में दिख रहा है। जैसे स्फटिक मणि होती है, वो स्फटिक मणि है किसी रंग के ऊपर रख दी जाए तो उसमें वही रंग दिखता है, लाल कपड़े पर रख दो तो वो लाल लाल दिखेगी, काले कपड़े पर रख दो तो काले काले दिखेगी, ऐसे जिस रंग पर रख दो वही रंग उसमें दिखता है। कांच वाली होती हो स्फटिक तो वो रंग उसमें दिखता है। इसलिए ये संसार सच्चा दिखता है तो ये परमात्मा में है, और परमात्मा है सच्चा है तो वो सच्चा दिखता है, ये सच्चा है। उसकी आभा, उसकी सत्ता, उसकी झलक ये आ रही है संसार में, जिसे है दिखता है, ये है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। ये बात ये बहुत बढ़िया है, हमारे को जब मिली हमें तो बहुत बढ़िया लगी बात ही, जब समझ में आई। तृतीय अंगुली को दो बार नहीं देख सकते, देखा तो वो देखे जाते, ये देखना इंद्रिय सब बदल गए, क्योंकि सब नाशवान है ना, तो सब नाश हो रहा है निरंतर बड़ा तेजी से अभाव हो रहा है। तो वो नाश का प्रभाव है उससे देखती है। संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय तीन कहते हैं ये, जैसे बालक पैदा हुआ और बालक जीता रहा, जवान हुआ, बूढ़ा और मर गया, तो उत्पन्न होना, स्थित होना, लीन होना, ये तीन अवस्था दिखती है। इनमें वास्तव में स्थायीपना ज्यादा दिखता है, एक दिन जन्मे थे एक दिन मर जाएंगे, इतने दिन हम जी रहे हैं ये दिखता है। परंतु ये जो जी रहे हैं ये केवल जन्म मरण की परंपरा ही है, उत्पत्ति विनाश, उत्पत्ति विनाश, उत्पत्ति विनाश, इसका प्रवाह है वो है दिखता है। जैसे गंगा जी की धारा एक बह रही है, तो जिस पर बहती हो सीढ़ी पर उसी पर कहते हैं कल की जगह ही बह रही, कल की जगह ही गंगा जी है, तो कल जगह ही है और बह रही दिन बात है इसमें, कल की जगह ही, परंतु कल की जगह जो जल था वो तो बह गया, अब दूसरा जल आया है, तो वो जो जल कब आया निरंतर ही था, निरंतर ही मंत्र कहाँ पड़ता है। इस तरह से ये संसार सब जितना स्थूल सूक्ष्म दिखता है वो सब का सब अभाव की तरह निरंतर जा रहा है, अंतर नहीं पड़ता है, कभी विश्राम नहीं होता है। इतनी देर ये ठहर गया, विश्राम लिया और पीछे जा रहा है, ऐसी बात नहीं है, निरंतर जा रहा है, निरंतर ही। पर ये वहम हो रहा है कि हम रह रहे हैं, निरंतर हैं हम, वैसे ही रहते हैं, तो उत्पत्ति और विनाश तो दिखता है होने वाला, और रहने वाला बीच में जो बह रहा है वो दिखता है रहने वाला, ये रहता नहीं है। उत्पत्ति मानो पहला स्वरूप है, वो छोड़कर दूसरा स्वरूप उत्पन्न हुआ, तो पहला दीन हो गया दूसरा उत्पन्न हो गया, पहला दीन हो गया दूसरा उत्पन्न हो गया, ये नाश परंपरा ही है दिखती है। जैसे कोई ईंट होती है उसको पानी में रख दे तो उनमें से हवा निकलती है छोटी, तो छोटे छोटे बारीक बारीक बारीक कण का दिखता है, वो पानी है तो वो हिलता नहीं, ऊपर आता है वो, तो उसमें जो वायु है वो वायु निकलता है उसकी भी कण के दिखते हैं, वायु दिखता है ऊपर, तो वो हरदम बहता है, दिखती धारा की तरह, ऐसे धारा दिखती है, इसलिए संसार की धारा है जो दिख रही है नहीं है, बड़ी प्रत्येक क्षण जा रही है, एक क्षण भी विश्राम नहीं होता इसमें, किसी समय में किंचित मात्र भी विश्राम नहीं है, निरंतर हवा में जा रही है। अगर ये ज्ञान ठीक हो जाए आदमी भोग नहीं भोग सकता, संग्रह नहीं कर सकता, कब भोग भोग भोग तो स्थिर तब, जब कभी भोजन करते भी आनंद लेते हैं, सुख लेते हैं, सोकर के भी सुख लेते हैं, तो उस समय में ये शरीर जा रहा है ये बात को भूल जाते हैं, अगर न भूले तो सुख हो ही नहीं, सुख लय कैसे, वो तो निरंतर बह रहा है सुख, तो लय कैसे लय, कब कब लय, सुख का समय नहीं है, निरंतर बह रहा है, निरंतर जा रहा है, निरंतर हरदम हरदम जा रहा है, तो हरदम जा रहा है वो देखता है, तो ये है क्या है कि हरदम जाने वाले में वो जो परमात्म तत्व है वो है, वो है पना उसका इसमें देखता है, ये गलती है, ये दो चीज है, तो है एक नहीं है, ये दो चीज हुई समझाई नहीं, ठीक सीधी बात है, ये देखने वाला संसार तो जा रहा है परमात्मा है, ये बात कही समम सर्वेशु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति, ये सब विषम है, अलग अलग, कोई मनुष्य है कोई पशु है कोई पक्षी है कोई स्थावर है कोई जंगम है कोई जड़ है कोई चेतन है, अनेक तरह के हैं, तो ये विषम है उसमें समरूप से है वो, और तिष्ठन्तं वो स्थिर है ये जा रहे हैं, और विनश्यत्सु अविनश्यन्तं ये सब नष्ट हो रहे हैं वो नष्ट नहीं हो रहा है, विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यह पश्यति, उसको देखता है, उसको देखना ही सही है, जो संसार को है रूप देखना है ये बहन गलती ही है, और देखने से क्या होगा, समम पश्यति सर्वत्र, सब जगह समरूप को देखता है, स्थिर रूप से देखता है, सबको बहता हुआ देखता है, उसको रहता हुआ देखता है, वो समम पश्यति सर्वत्र समम अवस्थितम ईश्वरम, समरूप से जो स्थित ईश्वर है परमात्मा तत्व है उसको समरूप से देखता है, तो वो क्या, वो आत्मानम हिनस्ति न हिनस्ति, अपने हत्या नहीं करता, ईश्वर परम गति को प्राप्त हो जाता है, जो ये नाशवान ही देखता है अपने वो शरीर को सब हुई, वो आत्मघाती है, महापापी है, जन्मता मरता ही रहेगा इस पाप के कारण से, कभी छुटकारा नहीं होगा, तो उस परमात्मा तत्व तो स्थाई को देखता है, इनमें अस्थाई को स्थाई को देखता है, अस्थाई में तो न हिनस्ति आत्मना आत्मानम, अपने से अपना नाश नहीं करता, ईश्वर परम गति को प्राप्त हो जाता है, और इसको स्थाई मानता है, इसमें स्थाई करता है, सुख भोगता है, तो वो आत्मा आत्मघाती मान, अपने को नाशवान मानता है, क्योंकि अपने को शरीर मानता है, अपने को अविनाशी मानता नहीं, अरे उसको अविनाशी अपने को मानता है, उसमें देखता है ये तो बह रहा है, अपना स्वरूप तो नित्य निरंतर है, विनश्यत्सु अविनश्यन्तम, नाश हो रहे संसार में अविनाशी को देखता है, इस वजह से परम गति में आदि परम गति को प्राप्त हो जाता है, परम गति वही है जो अविनाशी सब जगह परिपूर्ण है, वो अविनाशी है, सबको नित्य निरंतर प्राप्त है, देखो प्राप्त को ही प्राप्त करना है और अप्राप्त का ही त्याग करना है, दोनों को भगवान ने योग कहा है, ये जो जा रहा है दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुख संयोग का जो वियोग है संसार दुखालय में शाश्वत, इसका वियोग का नाम योग, मान इधर से हट गया तो योग हो गया, और समता में स्थित हो गया, समत्वम योग से तो योग हो गया, ये दोनों का नाम योग है, ये बहते हुए को बहता हुआ समझ कर, समझ लिया केवल बहता हुआ, तो आप रहते में स्थित हो गए, तो विनाशी है उनकी तरफ अपना स्थिति नहीं है तो योग हो गया, और समझ रूप से स्थित है उस तरफ वृत्ति हुई तो योग हो गया, दोनों का नहीं एक ही फल हुआ, विनाशी में अविनाशी देखा और सम तो सम देखा, विश्व में सम देखा, समम सर्वेशु, इसमें भी समम शब्द आया ना, समम सर्वेशु भूतेशु, इसमें सम है अविनिश्चित अविनिश्चित तब तक संयोग वियोगम योग संगीतम, ये योग है। समम सर्वेशु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यपश्यति सपश्यति, जो अविनाशी में अविनाशी को देखता है वो देखता है, तो समत्वम योग उच्यते, उसका नाम समय। यही तैर जिता सर्ग यहाँ के वो अपनी हत्या नहीं करता, तो वही बात कही है कि ये तत्व जो चीज है उसको जीतने वाला यही तेज जीता सर्ग सर्ग संसार को उसने जीत लिया। किसने? ये शांग साम्य स्थितम मना, ये शांग मना साम्य स्थितम, जिन लोगों का मन साम्यावस्था में स्थित हो गया, तो साम्यावस्था समय तुम योग उच्च है और निर्दोष समम ब्रह्म, ये दोष दोष बह गए और यही तेज सर्ग ये सर्ग बह गया, मन जिसका साम्य उसमें स्थित हो गया, निर्दोष अंग समम प्रभु सम निर्दोष और सम है उसमें स्थित हो गया, तस्मात ब्रह्म तेज स्थित है, ब्रह्म में स्थित है, तो संसार को जीत लिया समता में स्थित होने वालों ने। और ये जो नाश होता है उन्होंने नाशवान देख लिया तो योग हो गया, समता में स्थित हो गया तो योग हो गया, वास्तव में नाशवान से संबंध छोड़ दो तो अविनाशी की प्राप्ति स्वतः हो जाएगी, और अविनाशी में स्थित हो जाओ तो विनाशी से आप सब दूर हो जाओगे, दोनों का नतीजा एक ही निकला। और कहने की शैली दो तरह की है, तम विद्या दुख संयोगम दुखालय में कहा नहीं माऊ पेत्य पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वतम, दुख है अशाश्वत है रहने वाला नहीं है, तो दुखालय अशाश्वतम, तो ये दुखालय है उसको नहीं प्राप्त हो, मेरे को प्राप्त होते वो दुखालय को प्राप्त नहीं होते, और मेरे को प्राप्त नहीं तो आप ब्रह्म लोग पुनः पुनर्जय सब आने वाले हैं, तो सब बहने वाले हैं ब्रह्म लोग के सब बहने ही बहने वाले हैं, और इसमें एक परमात्म तत्व पर रहने वाला है, तो रहने वाले में स्थित हो गया तो योग हो गया, और बहने वाले से अलग हो गया तो योग हो गया, है दोनों तत्व एक ही निकला, दो जगह से योग की परिभाषा है, योग कर्म सु कौशलम ये परिभाषा नहीं है, ये तो कर्मों में कुशलता बताया कि कर्म किए जाते हैं उन कर्मों में तत्व योग है, समता ही योग है, कर्म में और कुछ तत्व नहीं है, कर्म तो हरदम बह रहे हैं हरदम चल रहे हैं, हरदम चलने में स्थिरता कैसे होगी, तो कर्म में योग ही कुशलता है, योग ही तत्व है उसमें, वो क्या है कि विनश्यत अविनश्यंतम है वो योग है, और समत्वम योग जो समय रहता है वो योग है, जो नित्य निरंतर सब में रहता है उसमें स्थित होना भी योग है, निरंतर बहते वैसे वियोग कर लेना उससे बढ़ जाना इसका नाम योग है, ये दो योग की परिभाषा बताई, इसमें कोई शंका हो कोई समझ तो सब पूछो, तो नष्ट होने वालों में अविनाशी वही है, और वो अविनाश है जो का तुम्हारे, तो संसार का त्याग कर, ये तो संसार आपसे आपका आप त्याग कर रहा है उसको तो त्याग करना है, और आपसे आप अपने में स्थित है उसको स्थित करना है, तो जो मुक्ति कहते हैं वो स्वतः सिद्ध है, दोनों बातें नाशवान चीज जो निरंतर नाश हो रही है और अविनाशी निरंतर रहती है, तो जिसका त्याग करो उसका तो त्याग हो रहा है, और जिसकी प्राप्ति करो उसकी प्राप्ति हो रही है, नित्य निरंतर ही प्राप्ति है, अब इसमें करना क्या है, सीधी सर्वाधिक एकदम, इसमें कोई संदेह हो शंका हो पूछो, इसको समझ करके ठीक गए समझ करके इसमें शंका करो, पूछने से बात बहुत खुलती है, उसका कारण यह है कि मैं जो बात कह रहा हूँ मेरी धारणा से कह रहा हूँ, आपके कहाँ अटकाव हो रहा है और आप पूछो तो पता लगेगा, नाश तो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते, ये सत संसार का भाव विद्यमान नहीं है, न भाव विद्यते सत, सत का अभाव विद्यमान नहीं है, सत विद्यमान है सदा और असत अविद्यमान है सदा, ये सदा ही असत है वो सदा ही सत है, उभयो उभयो तत्व, इन दोनों का जो तत्व सार निष्कर्ष है वो तत्वदर्शी ने देखा है। तत्वदर्शी क्या नाश का नाश होने का तत्व भी अविनाशी, अविनाशी तत्व भी अविनाशी, तो तत्व तो अविनाशी हुआ। तत्वदर्शी भी तत्वदर्शियों ने दोनों का तत्व देखा, दोनों उभयो बताया, तत्व एक बताया कि तत्व दोनों एक ही रहेगा, असत का तत्व सत रहेगा, असत का तत्व सत्य रहेगा, असत तत्व ही नहीं है, तत्व है वो तत्व है ही नहीं। कितने साफ गई एकदम बात, समम पश्यने सर्वत्र समम अवस्था भीषण न हिन्नस्य आत्मन आत्मानम ततो याति परां गतिम प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणि, ऐसा प्रगति का सार है। ऐसा प्रक्रिया ना तो अपने अकर्तापन देखेगा, अपने अकर्तापन है, कर्तापन सब नान्य गुणी भी करता, गुणों में करता है, किसी को करता है ही नहीं, बने अकर्ता रूप समझ नहीं, प्रकृति भी क्रियमाणि कृपाना सर्वशा भजतात्मान कर्ता रूप समझती समम सर्वेश बहुत तो जिसको प्राप्त करना है वो नित्य प्राप्त है, जिसको त्याग करना है नित्य त्याग है। श्रुति कितनी स्पष्ट बात है साहब, त्याग करने का नाश मान का त्याग कर रहा है, तुम्हारा आप साफ त्याग कर रहा है, जो तुम्हारा त्याग करता है उसी में तुम्हें त्याग करना है, और तुम जो जिसमें स्थित हो उसी में स्थित होना है, दोनों स्वतः सिद्ध बात है। ये कृतिशादि नहीं है, करने से नहीं होता है, ये है स्वतः ऐसा ही है जो प्राप्त होना है। ज्ञान भी उसी को है जैसा जानना का नाम ज्ञान है, और तरह का जाना है और तरह का उसका नाम अज्ञान। संसार को स्थिर मन है अज्ञान, परमात्मा को दूर मन है अज्ञान, क्यों परमात्मा नित्य प्राप्त है उसको अज्ञान है ये, और इसको स्थायी मन है अज्ञान है जैसा नहीं मन, उल्टा ज्ञान का नाम अज्ञान है। अज्ञान ज्ञान के अभाव का नाम नहीं है, ज्ञान के अभाव का नाम अज्ञान नहीं है, उल्टा ज्ञान का नाम अज्ञान है, उल्टा नाम ज्ञान है, अभाव का नाम ज्ञान है। जो उल्टा जानते हैं वो अज्ञान है, जैसे ऋषि उसमें सांप देखना ये अज्ञान है, ऋषि को न देखना अज्ञान है, ऋषि को देखो तो ज्ञान हो गया, अरे सांप नहीं वो देखो तो ज्ञान हो गया, अब नहीं है उस सांप को देख रहे है ऋषि उसको नहीं देख रहे, इसका नाम अज्ञान है। उल्टा ज्ञान करना अज्ञान है, ज्ञान का अभाव नहीं है। ये उल्टा देखे तो क्या देखेंगे, समम पश्यति सर्वत्र समम अवस्थितम ईश्वर, समान समान देंगे तो वो अपनी हत्या नहीं करता, तो अपनी हत्या कौन करता है, जो नाशवान शरीर को अपना मानकर शरीर नाश करता है, मैं नाश हो रहा हूँ मैं नाश, ये अपना नाश हो रहा है तो अपनी हत्या करता है, तो इस वास्ते वो जन्मता मरता रहता है। हत्या हुई है अपनी, उल्टा समझ लिया, उल्टा समझने से हत्या हुई है जो समझ लिया, तत्व जाति परम गति विश्वास परम गति को प्राप्त होता है, परम गति को प्राप्त है स्वतः, संसार से स्वतः अलग है स्वाभाविक। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति होने पर फिर मोह नहीं होगा, नहीं हो क्यों नहीं होगा, किसी को निवृत्त हो तो निवृत्त हो रहा, निवृत्ति हो गया, अरे प्राप्त हो प्राप्त ही है, पहले से ही हुई है तो पहले से ही प्राप्त है, पहले से ही अप्राप्त है, और है जू का तू जान लिया, अब उसको मोह कैसे हो, न पुनर्मोह एवं पांडव भूतान देखे आत्मनि अथो मई, अपने में देखेगा पर अपना स्वरूप अविनाशी है, फिर वही में देखेगा सब जगह, और ये तुम्हारा सब जगह एक ही रूप है, नित्य सर्वगत स्थानो असलो अयम स्नातन अभ्युक्त वयम अचिंत्य वयम अभिकारी वयम उच्चरे तस्मान एवं विदित्वा एनम देव सुन, ऐसे जान शोक नहीं हो, चिंता क्या बात है जो है जो सुंदर है सदा, नहीं जो सुंदर ना है नहीं जो प्रकट देवी है जो दिखे ना है दिखे कैसे, दिखने वाला जो संसार जिस जाति का है उसी जाति की इंद्रियां है, उसी जाति का अंतकरण है, तो अंतकरण से इंद्रियां से नहीं है वो ही दिखता है इनसे कैसे दिख है से देखो तो है दिखेगा, है जो आप स्वयं हो स्वयं से आप विचार करो तो है दिखेगा, नहीं से तो नहीं नहीं दिखा, एक जाति की है इंद्रियां अंतकरण और संसार विश्वास देखो यही दिखता है, अरे ये दिखता है जिसको मान लिया सच्चा, ये उल्टा आ गया ना, इसका नाम अज्ञान। ऐसा है जो जान ले ज्ञान, अंत अंत ही में देहा नित्य से उतर सही, शरीर ही जो नित्य है उसके अंत वाले देह अंत वाले हैं, अंत वाले हैं, अंत वाला है धन वाला है, अंत वाले अंत ये जो है नहीं कुछ कुछ अंत ये विनाश अविनाशी विनाशी विनाशी अविनाशी तदविधि ये सर्वमिदं ततम जो सब अविनाशी अविनाशी तदविधि ये सर्वमिदं ततम विनाशम अभ्यस्य न कर विनाश को विनाश कर नहीं सकता। और अंत अंत अंत वाले ही तो अंत इसके हो गई, अंत है इनमें इसका नाश हो गई हो ही रहा है अनाशी नो अभ्यय से वो अनाशी अभिनाशी है करो अपने कर्तव्य पालन करो, है जो है ये नाश विनाश होता है वो अविनाशी अविनाशी है, अपने अपने कर्तव्य पालन करो तस्मा उद्देश्य। कितनी स्पष्ट बात कितनी साफ, जिसकी प्राप्ति है वो नित्य प्राप्त है, जिससे निवृत्ति है वो शुद्ध निवृत्ति है, निवृत्ति की निवृत्ति प्राप्ति की प्राप्ति बात देती है सही है। कोई शंका उत्पन्न होती हो शंका नहीं होता हो सब जगह परिपूर्ण है, वो जगह भी देश भी काल भी वस्तु भी व्यक्ति भी घटना भी परिस्थिति भी संयोग भी सब नष्ट होने वाले में ही है, सब देश भी हुई है काल भी हुई है वस्तु भी हुई है व्यक्ति भी हुई है परिस्थिति भी हुई है घटना भी हुई है अवस्था भी हुई है ये सब बदलने वाले, और वो रहने वाला देश से अतीत है काल से अतीत है वस्तु से अतीत है व्यक्ति से अतीत है परिस्थिति से अतीत है घटना से अतीत है क्रिया से अतीत है उत्पत्ति स्थिति प्रलय से अतीत है, वो है जो गति भी है ये उत्पत्ति स्थिति का प्रलय का ये विभाग अलग है वो विभाग अलग है, उस विभाग गई इसमें सत्ता मुख्य मान रखी है उसकी मान वो है उसको बड़े प्रयत्न शादी माना है, प्रयत्न शब्द होता है जड़ में जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति मानते हैं, वास्तव में बात यह है विनश्यंतम यह पश्यति सब पश्यति समम पश्य ने सर्वत्र समम अवस्थित ईश्वरम न हिन्नति आत्मना आत्मान तत्व याति पराम गति, इस वर्ष परम गति की परम गति वो फेज होता नहीं तत्वोदय सदात्मान सन्नष्ठा सत्परायण कर सकते अपनरावृत्ति में ज्ञान निरुद्ध कर्मशा अपनरावृत्ति में कहा अपनरावृत्ति पुनरावृत्ति नहीं होती, पुनरावृत्ति ये जड़ के साथ दे रहा है जड़ मानता रहता है जड़ से समझ रहता है जो रह जाता है अब पुनरावृत्ति कैसे हो, ये बात भी तब से यही बात पढ़ाई एकदम नारायण नारायण नारायण नारायण।